przecierać szlak dla wodzusia. Pokaż pan ten optyczny przyrząd. Moment, ale oni wychodzą na czworakach. Bo tak lepiej się przeciera. W czasie, kiedy Czesław Szwendała z rodziną drzemał jeszcze po kolejnym dniu i nocy wypełnionych sportami zimowymi... Podoba mi się ten dziesięciobój nowoczesny, wodzu. A co pan nazywa dziesięciobojem, panie Mietku? Nabożeństwo i śliwowica. Kulik i śliwowica. Ognisko i śliwowica. Wyciąg. Kiedy ruch dla trzeciej energetyki prowadził intensywną obserwację poczynań Szwendały, przedstawiciele najlepszych orientacji ciepłowniczych spotkali się na porannej kawie w ośrodku wypoczynkowym Mutra przy kominku. Z propagandowego punktu widzenia jest to majstersztyk, powiedział profesor Hajduczek, nakładając na grzankę podwójną porcję marmolady. Odrobina ruchu na świeżym powietrzu nigdy nie zaszkodzi, chyba że na wybrzeżu dalmatyńskim. Zgodził się z profesorem dyrektor Małopolski, który od pewnego czasu tak polubił wojaczkę, że nie rozstawał się nie tylko z koszulką przeciwpancerną, ale również z hełmofonem i ostrogami. Chwileczkę. Propagandowo to jest idiotyzm. Szwendała bawi się, kiedy społeczeństwo cierpi chłód i głód. Trzeba baczniej wsłuchiwać się w wywiad dyspozytora. Odezwał się Jan Sebastian Czarniecki. Nie dalej jak wczoraj powiedział. Szwendała dowiedział się, że jego lud marznie, więc postanowił marznąć bardziej od niego. Oj, ach, chytre. Niechętnie pochwalił przywódcę Michaś Adamik. No, nadto jaki ma to wydźwięk dla światowej prasy energetycznej? Jaki? Dziś na kolumnach jedynie o strajkach i strajkach. Czytałem w Obserwerze. Czy górnicy spowodują tąpnięcie wilgotnej? Słucham, Janie Sebastianie. Czy mogę dokończyć myśl, pani prezes? Ależ oczywiście. No więc Szwendała do górników nie pojechał. Bo by mu wyrąbali prawdę. Pojechał do górali. Lud to miły. Trunkowy. Od Jana Kazimierza wspierający monarchię. Pojechał do górali, bo wie, że korespondent zagraniczny nie rozróżni górala od górnika. Ale szczapki mają inne. I ogólnie biorąc, jedni biali, drudzy czarni. Chociaż jak się góral usmaruje. Nie jestem przekonana. A przy okazji... Wtrącił profesor Szczypaczewski. Czy zauważyli państwo, jak język polski się zaadaptował w latach niewoli? Do czego zaadaptował? O czym pan mówi, panie profesorze? Do kamuflażu. Przecież w zgodzie z logiką górnik winien nazywać się dolnik. No niby... A rolnik siewnik! Ocknął się w kącie młody Waldi Kargul. Bo sieje, a roli dłużej nie odgrywa. Za to jego często rolują. No, panowie tu żartują, a na dworze mróz, że lud trzeszczy. Prawda, panie Helu? Obawiam się, że idzie za dym. Niebo raczej czyste, nie licząc smogu. Za dymę energetyczną. Myślicie, panowie, o debacie poczętej, a ciągle przerywany? Od strony szatni odezwał się Beret, który, jak się okazało, przykrywał był szlachetną głowę mieszałka Chrzanowicza. Podzielam niepokój. Tu w górze trwa dziesięciobój, a tam w wielkim kotle wisi w powietrzu dziecięciobój. Dlatego najwyższy czas kończyć werię. Kiedy już Czesław Szwendała wyjechał na Oślą Łączkę i wespół z księdzem począł wywijać takie chrystianie, o jakich się najstarszym biskupom nie śniło, Wachmistrzowski zebrał grupę górali wokół dzbana z okowitą i nakazawszy położyć im po dwa palce na gąsiorze, niektórzy drwale położyli po jednym, kazał powtarzać. Przysięga wiedzyć, wodza, jak wiatr halny i kolej linowo. Przysięgamy. Przysięgam kochać go jak krokusa wiosną, owieckę latem na hali, a własną babę zimą. Przysięgamy. Przysięgam, że jak kto mu podskoczy, przyjadę z czupagami pod dyspozytornie i każdego psu brata potraktuje, jak przystało Harnasiowi. Przysięgamy! Albowiem nie masz wodza nad Szwendały, a wachmistrzowski majordomus jego jest. No, a teraz polejcie górale! Przysięga! Ale pan świetnie mówi po góralsku, panie Mietku! Szepnęła z podziwem Aurora. A co? A myślałam, że pan Kaszub. Trzeba uczyć się języków, dziecko. A ty myślisz, po co ja z tymi aktorusami furt się spotykam? Dla przyjemności, co? To powinien pan się teraz nie góralskiego, a śląskiego uczyć. A ty myślisz, no ale richtig, że co ja po nocach robię, nie? Energetyka ginie, a oni się bawią. Gorzej. Nabierają sił. Czyli przyznają tym samym, że byli mocno osłabieni. Mała pociecha. Panie mecenasie, ach, widzi pan ten nawis? Inflacyjny? Nie widzę, ale czuję. Myślę o nawisie śnieżnym. Tam w żlebie leży. Nazbierało się tego trochę. Gdyby przypadkiem jakaś siła go poruszyła, gdyby ruszył żlebem... Powstałaby lawina. Olbrzymia lawina. Która zmiotłaby nie tylko Szwendałę i jego popleczników, ale spadłszy na dół, zasypałaby ośrodek wczasowy Mutra i wszystkich naszych przeciwników. Oczywiście. Mógłbym wziąć rakietnicę. Chwileczkę. O co chodzi? Przecież znajdujemy się dokładnie w środku doliny. Lawina po drodze zmiotłaby również i nas. Oczywiście. Nie ma zwycięstw bez ofiar. Naprzód, ofiary! Lepiej być zwycięzcą niż ofiarą. Co to? Zdaje się, że lawina ruszyła sama. Chudu! Chciałem powiedzieć... Oddalamy się możliwie prędko, chociaż z godnością. Prędko? Z godnością? Na szczęście, jak się okazało, nie była to lawina. Huk dobiegał zza gór, gdzie właśnie z rozpoczęciem roku pękła federacyjna hydroelektrownia Wełtawa-Orawa i narodziły się dwie suwerenne siłownie. Wełtawka i Orawka. Jaki rok będzie? Szary? Złoty? Czy nas pomnoży? Czy rozłoży? Stawiają sobie horoskopy zdrowi, a jeszcze częściej chorzy. Ponad kabałą się gromadzą wierzący, tudzież ateiści. Stawia biznesmen, czy go wsadzą? Ex-agent, czy go sąd oczyści? Stawia rząd, czy się będzie stawiać górnik, kolejarz albo doker? Prezydent też się zastanawia, co lepsze, zderzak dziś czy joker? Stawia gdzieś panna napoczęta z pytaniem, zdążę ja z tą ciążą? I posłów ciżba lękiem zdjęta, czy nas rozpędzą, czy rozwiążą? A na przedmieściu w brudnej bramie jakiś pijaczek się zauzawił. Wszędzie stawianie i stawianie, a mnie nikt nie chce dziś postawić. W ciekawych czasach żyjemy, panie Juruś. To mnie pan to mówisz. Czy panu wierzy, że mój sąsiad Zdzisiek, spadając przedwczoraj ze schodków, wykonał taki ślizg, że za jednym zamachem pobił rekord 4 skoczni i 8 szyb w sklepie podczas lądowania? Proszę pana, do księgi Guinnessa to wpisała się ostatnio nasza poczta dyplomatyczna. Co pan powie? No, zgubiła list prezydenta do prezydenta. To już Lechu sam do siebie korespondencję wysyła? To ciekawe. Nie. List prezydenta Polski do prezydenta Ukrainy. A. Z ważnymi propozycjami. Ma pan pojęcie? To tak jakby zgubić, no nie wiem, list Ribbentropa do Mołotowa. No, nie. Bo może jednak pan weźmie lepsze porównanie. No może tak. No to weźmy te dwa gołe miecze pod Grunwaldem. No. Przychodzi Krzyżak do Jagieły, chce wręczyć, a mieczy nie ma. No. Bo pułki smoleńskie podprowadziły. No, tak czy siak, skandal. A może, proszę pana Jędrusia, to nie poczta jest winna? A kto? Znaczki. Jakie znaczki? Pocztowe. Pojawiły się w obiegu fałszywe znaczki. Klej, ząbki, etc. Takie jak prawdziwe, tylko że fałszywe. No jeśli takie jak prawdziwe, to jak poznali, że fałszywe? Botanik zauważył, że słupek w kwiatku inaczej sterczy, a pręciki są bez pyłku. No i co z tego? Jak to? Jak to, co z tego? Kancelaria prezydenta nakleiła fałszywy znaczek, poczta zobaczyła i zatrzymała fałszerstwo, tak? No może być, ale to nie koniec. Wie pan, co nam zrobili Czechosłowacy? Oj. Czesi i Słowacy to teraz osobne kraje. Ale numer zrobili nam wspólnie. Wprowadzili my to... Jezu, kogo my to? Podróżnych. Darmo? Otóż nie. Za opłatą. Od łba? I kilometra. To lepiej się nie myć i omijać te kraje z daleka. No, dobrze, że chociaż od zachodu nic nam nie grozi. Niemcy zjednoczone. No. I oblodzone. Tak, i proszę pana, przy aktualnej ślizgawicy można przelecieć przez nie jednym ślizgiem, jak mój sąsiad Zdzisiek. A tam zjednoczona Europa. No, słyszałem, bez szlabanu, na którym się można zatrzymać. I bez cła. Masz pan pojęcie, taki Angol może teraz nakupić we Francji cały samochód wina i przywieźć do siebie na własny, proszę pana Jędrusia, użytek. No ale po co? No bo 4 razy taniej. Logiczne. Wie pan. Logiczne może tak, ale jeśli nie ma granicy, szlabanu, cła i celników, to jaka przyjemność z takiego przemytu? Dlatego, proszę pana, słusznie pan mówił. W ciekawych czasach, proszę pana, żyjemy. No. Poradnia? Poza małżeńska. Zawsze może się zdarzyć, że najbardziej nawet przezorny, zapobiegliwy i ostrożny katolik, uprawiając od czasu do czasu podwójne życie, stanie w obliczu dramatycznego problemu. Cóż bowiem ma uczynić, gdy jego niezupełnie platoniczna wspólniczka w grzechu oświadczy: kochanie, jestem w ciąży, cieszysz się? I to jest przykład sytuacji bardzo trudnej. Przecież nasz cnotliwiec nie może ani rozbić swego ślubnego związku, ani skłonić kochanki do usunięcia owocu miłości. A bigamia? Każde rozwiązanie jest złe. A gdy żona dowie się o tym, strach pomyśleć. A przecież jest sposób trudny, wymagający poświęceń i wyobraźni, ale jest. Natychmiast po otrzymaniu wspomnianej wyżej wiadomości należy udać się do lekarza i poddać kuracji hormonalnej. W tym celu dobrze zmienić czasowo miejsce zamieszkania, a nawet kraj. Żonie mówimy o zagranicznym stypendium, delegacji, kuracji. Po określonym czasie zjawiamy się przed obliczem małżonki i oświadczamy: niewiasto, mam dla ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą wybierasz? Niezależnie co żona wybierze, zaczynamy od złej. Wyobraź sobie, co ten Czarnobyl i chemia z nami wyprawiają. Zupełnie bez własnej winy stałem się kobietą. Żona mdleje, a po ocuceniu pyta: a co z tą dobrą wiadomością? Wyobraź sobie, urodziłam dziecko. To mówiąc, odwijamy z zawiniątka niemowlaka. Pomysł jest niesztampowy i szlachetny.

ratownika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, wystawianą na swej rubieży na różne zagadki losu, wszedł raz do mnie pacjent, cały rozjaśniony na twarzy. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Przyszłam sprawdzić, czy aby nie jestem promienisty. Przepraszam, ale nie chwytam pańskiego rozumowania. Widzę, że pani doktor nie jest jednostką bystrą. Otóż od niedawna ruskie mafiuzu zaczęli u nas handlować rozszczepialnością. Rozczym? Szczepialnością, czyli materiałem, z którego to wykonywa się bomby atomowe. Bach i po wszystkim. A cóż sobie przypominam. Pewien osobnik z wybrzeża pobrał podobnież od ruskiego wzmiankowany materiał i zamiarował go przeszmuglować na piersiach. O. Po czym zaczął świecić, jak za przeproszeniem, jarzeniówka. Otóż to, mnie również naszła znienacko podejrzenie, czy aby nie stałem się promienisty. Prymo, nie mówi się promienisty, tylko napromieniowany. Segundo, na jakiejż to podstawie domniemywuje pan to schorzenie? Albo złasiłem się na szmal i obiecałem jednemu ruskiemu, że mu przewiozę pojemnik, tyle że nie na piersiach, a wręcz odwrotnie, bo wetkłem go w tylny kieszeń od spodni. A no cóż, to zmienia gabaryt sytuacji. Ale żeby stwierdzić, czy jest pan radiowo aktywny, musiałabym mieć licznik Geigera, który w obecności promieni sztuka, a właśnie go nie mam na stanie. To może cóż zastępczego? Posiadam jedynie stare liczydło, które mię się pozostało po wujku księgowym jako rodzinna pamiątka. No to spróbujmy. O, pobrałam z zaplecza liczydło. Umieściłam w bliskości pacjenta. I stwierdziłam, że ani drgło. Głośno. Sam pan widzi, że liczydło leży martwym bykiem, czyli że jest pan zdrów jak żywy byk. Ale mię włosy wypadują, zęby palce ma wyjmuję z jamy ustnej, a jak idę w nocy za potrzebą, to nie potrzebuję latarki, bo sam sobie oświetlam drogę. Ach tak, z udaną beztroską. Ma więc pan tu nadmanganion potasu, maść borną maścią pozmaruje się pan po całym ciele, z nadmanganianu zrobi pan przymoczkę i po wszystkim. No to dziękuję wylewnie i pozwoli pani doktor ucałować tę medyczną... O nie. Go, gdyż mam na to alegrię. I proszę iść szybko, szybciutko, żeby nie opóźniać kuracji. No to żegnam stukrotnie. Musiałam go natychmiast wypchnąć za drzwi, bo radiowoaktywność jest podobnież zarażliwa. A jakby mię też napromieniował, to jakby wyglądał postęp naukowy na rubieży i dezintegracja z Europą? Ech, jak naród jest ciemny, a do tego pazerny na forsę, to na każdą głupotę da się nabrać. Do usłyszenia. Wracamy do naszej rozmowy o rzeczach strasznych, minionych i ciągle mało znanych. Moim rozmówcą jest Tomasz Sommer, autor pracy na temat operacji antypolskiej. Ja ciągle zastanawiam się nad jedną rzeczą. Dlaczego nawet mimo wolnej Polski od prawie ćwierć wieku, ta rzecz była tak głęboko przysypana i usiłuje to jakoś zracjonalizować. Czy dlatego, że ofiarami padali głównie ludzie prości, a nie elity? Też, bo przecież ludzie prości nie potrafią napisać wspomnień, nie potrafią wygłosić po wyjeździe do Nowego Jorku tyrady w tej sprawie. Nawet jeżeli się im udało wyzwolić, to nie wiedzą, gdzie się zgłosić. Znaczy, krótko mówiąc, nikomu z nich się nie udało wyzwolić. To byli ludzie, którzy byli w Związku Sowieckim pariasami. Byli ludźmi trendowatymi. Nie udało się nikomu z nich wyjść z Andersem? Pojedyncze przypadki się zdarzały, ale też trzeba mieć świadomość, że ich wiedza na temat przyczyn, dla których ginęli ich krewni, Była nieznana. No tam przecież była taka sytuacja, że potem jak tych ludzi zaczęto aresztować, to nikim nie powiedział dlaczego, nikim nie powiedział, co się z nimi stało. Co więcej, każdy przypadek robił wrażenie, że jest osobnym. Tak. Zaczęli w tym momencie szukać tych swoich krewnych, kobiety głównie, no bo głównie by aresztowano mężczyzn. 93% to byli mężczyźni. zaczęły te kobiety jeździć. No, naturalnym miejscem, gdzie szukano swoich mężów, braci, ojców i tak dalej, były więzienia. No to tam pod tymi więzieniami nagle zakotłowało się od kobiet. Polek. I oni się, ci Sowieci się nagle wtedy zorientowali, że coś z tym trzeba zrobić. I zaczęli wysyłać takie pisma, że oni zostali skazani na 10 lat łagru bez prawa na pierepisku, czyli bez prawa do korespondencji. I to miało jakby spowodować, że te kobiety się odczepią. Tak, to tak jak te słynne zdanie chyba Berii, uciekli do Mandżurii. Na temat ludzi zamordowanych tam w Katyniu, Miednoje i tak dalej. No tak, no to tego typu oszustwo. Oprócz tego na pisma oficjalne nic nie odpowiadano. Potem jak już naprawdę była taka, kto się po rosyjsku mówi, nagruzka tych pism, no, że nie wiadomo, co było z tym zrobić, no to zdecydowano się też przyjąć taką wersję, że odpisywano, że na przykład ktoś dostał zawału, ktoś tam z powodu tak, chorób. Tak, a ponieważ nie było organizacji, nie było państwa, które się mogło o to upomnieć, to byli właśnie ludzie prosi, bo mówię, jak to były rodziny jakieś tam, nie wiem, arystokratyczne, czy posiadające, które mieli krewnych w całym świecie, no to było jakieś lobby, które się mogło za nimi upomnieć. Było lobby, jeżeli byli to ludzie, powiedzmy, z tych wyższych warstw, czyli byli w stanie coś napisać, tak? Ich rodziny były w stanie coś napisać, zostawić jakieś relacje. To było zupełnie inaczej, bo przecież zwróćmy uwagę, że jeśli chodzi o tych wybitnych pisarzy, którzy też ginęli, no to zawsze jakieś ślady zostawały. Aczkolwiek powiem szczerze, że zanim się otwarły archiwa, no przecież chociażby słynny kazus Bruna Jasińskiego, nawet ja sam sądziłem, że on zmarł gdzieś koło Ochocka na etapie, a nie zwyczajnie trywialnym strzałem w tył głowy na Ubiance czy w Lefortowie. Tak, ale wróćmy jeszcze do tego, jak to się potem wszystko rozwijało, dosłownie w trzech zdaniach, żeby tutaj osoby słuchające wiedziały. Otóż wielki terror tak naprawdę rozpoczął się, to jest amerykański zresztą termin Roberta Conquesta. Rozpoczął się gdzieś w połowie 1936 roku. Tam zaczęły się pierwsze procesy i też w 1936 roku rozpoczęła się akcja nad tak zwanym zagaworem Jagody. Przyszedł Jeżow jako nowy szef NKWD. Jagoda został odstawiony i natychmiast powstała koncepcja, że on jest szpiegiem, też polskim między innymi. No bo był żydowskim szewcem z Łodzi, o ile dobrze pamiętam. Z rodziny żydowskiego szewca z Łodzi, bo on już się urodził w Rosji. Natomiast jego... jeszcze zostało paru Polaków. Oni w 1935 roku w większości zostali odstawieni z tych służb specjalnych, ale jeszcze paru zostało. I powstała koncepcja, że oni właśnie tworzyli ten zagawor Jeżowa. Jeżow w 1937 roku na początku to już tam został aresztowany i zaraz potem stracony. Znaczy, i ci wszyscy Jagoda został stracony. I ci wszyscy Polacy wraz z nim, ci na przykład wysocy oficerowie. Wspomniany Jasiński, który był jego kobiltonem. Jasiński to troszkę później nawet, bo on tam już on w lecie. Natomiast potem było tak zwane lutowo-marcowe plenum KC, na którym Jeżow, jakoś uskrzydlony tym sukcesem walki z zagaworem Jagody, postawił koncepcję, że te spiski są wszechogarniające, a jednym z nich jest spisek polski. I między marcem a lipcem 1937 roku dojrzała koncepcja, że trzeba wydać specjalny rozkaz w sprawie Polskiej Organizacji Wojskowej i Polaków. Decyzja biura politycznego została wydana w lipcu, a 11 sierpnia 1937 roku został wydany rozkaz 00485, który wprost mówił, że Polaków zaangażowanych w polską organizację wojskową, ale także w obojętnie jakie działania antysowieckie, trzeba potraktować w dwóch kategoriach. Kategoria pierwsza rozstrzelanie, kategoria druga 10 lat łagru i rozpoczęto polowanie. I tak się jakoś złożyło, że 90% tych Polaków jednak potraktowano w pierwszej, a nie w drugiej kategorii. Tak, co więcej, czasie czytając panu pracę, zauważyłem, że robili to jednak Rosjanie i nie Niemcy. W związku z tym przekroczono oczekiwania, potraktowano sprawę skrajnie biurokratycznie. Pisze pan o przypadkach ludzi, którzy nie mieli nic z Polską wspólnego, ale mieli polsko brzmiące nazwiska, no po prostu kosa szła szeroko. Stara komunistyczna zasada, jak nie ma winnych, to się dobierze z niewinnych. Tak. Jak mówił Stalin, lepiej zamordować 1000 niewinnych, niż wypuścić jednego niewinnego. Także tutaj to było klasyczne zastosowanie tych metod i rzeczywiście, jeżeli w jakimś rejonie zabrakło Polaków, a miejscowy dowódca tego UNKWD, czyli uprawnienia zarządu NKWD lokalnego, musiał się wykazać, że jednak tych Polaków rozwala, no to dobierał z nie Polaków, no to jest proste, tak? Co za różnica? Wystarczyło albo, żeby było nazwisko troszkę polskie, albo, że znał Polaka, albo, że kiedyś był w Polsce, obojętnie, tak zwane priznaki polskości, tak? I chciałem tutaj od razu, bo już troszkę nam zaczyna się czas uciekać, zwrócić uwagę na drugą książkę, którą pan napisał na tej sprawie, mianowicie jednak, mimo tego terroru, pozostały pewne świadectwa i opublikował pan 45 relacji świadków dzieci. Ponieważ jak gdyby w tego rodzaju operacjach, gdzie giną głównie mężczyźni, kobiety trafiają do łagrów, no a dzieci chyba do makarenkowych domów dziecka. Tak, dzieci, wydano rozkaz, bo władza sowiecka się nie zorientowała, bo jednak to była władza sowiecka, więc no wiadomo, jaka to jest gospodarka. Oni się nie zorientowali, że jak zabiorą tylu mężczyzn, to coś trzeba będzie zrobić z tymi kobietami i dziećmi. Natychmiast już w sierpniu, we wrześniu, w październiku 1937 roku znowuż Związek Sowiecki się zapełnił tymi bezprizornymi, czyli dziećmi bez rodziców. Tak? No bo jeżeli ojca zabrano, czasem też z matką, matkę wysłano, no to te dzieci zostały na ulicy. Na ulicy. I wydano specjalny rozkaz, też tajny, 00486 z kolei, w którym jakby zajmowano się tymi dziećmi, napisano, co z nimi zrobić. I na początku je pakowano do obozów koncentracyjnych dla dzieci, a potem w taki system diet domów, takich domów dziecka i tam one w jakiś sposób się wychowywały. Potem, jeżeli jacyś krewni się po paru latach się odnaleźli, no to tam oddawano te dzieci. Ale w międzyczasie one z jednej strony rzeczywiście masowo umierały, z drugiej strony były wynarodawiane, ale część nie straciła tych priznaków polskości. I dotarł pan do nich? Dotarliśmy do części, to tutaj akurat robiłem tylko część tych relacji, natomiast na moje zlecenie robił Marek Koprowski, taki dziennikarz częstochowy i jeszcze takie osoby, to były już wywiady robione 10 lat temu, więc one, ci ludzie byli młodsi. Teraz oni w tej chwili wymierają, minęło 80 lat, czyli jeżeli takie dziecko, żeby było świadome, tak, to musi mieć co najmniej 85 lat, a zdarzają się starsze dzieci. Chociaż mamy też przykłady tutaj pogrobowców, tak, czyli dzieci, które się urodziły już potem. Ale jednak jakaś pamięć pozostała. Bo matka powiedziała. Tutaj mam opisaną historię jednego dziecka, które się urodziło w areszcie śledczym NKWD, bo jakby matka zaszła w ciążę ze swoim mężem wcześniej, mąż został aresztowany, ona też. I tak naprawdę ona dzięki temu dziecku przeżyła, bo miała nieco lepsze warunki. No też te sumienie komunistyczne tutaj jakoś tam pomogło. A mam jeszcze jedno pytanie. Czy informacja o tej operacji polskiej, ona w ogóle ma szansę zaistnieć w świecie? Ma szansę, no bo jakby obok Holokaustu i obok tragedii Ormian takie czystki etniczne mają trudności z przebiciem się do... Znaczy to jest ludobójstwo, nie czystka etniczna, bo oczywiście termin ludobójstwo to jest 1946 roku, więc w tym sensie nawet Holokaust nie był ludobójstwem, bo jeszcze był... Wyprzedzał słowo. Termin, tak. Natomiast jeżeli kwalifikować do tej teorii, no to jak najbardziej to podpada, no bo zlikwidowano 90% mężczyzn w sile wieku, no to... I tu nawet pan ma stwierdzić, że trudno jest nawet z przybliżeniem do 100 tysięcy stwierdzić, ilu praktycznie ludzi zginęło w tym bezmiarze zbrodni? Nie, no około 200 tysięcy. Około 200 tysięcy. Tam dosyć dokładnie można to właśnie określić, dlatego, bo ci sowieccy Rosjanie mieli naprawdę biurokrację doprowadzoną do szaleństwa i praktycznie każde nazwisko jest zapisane. I ja oglądałem te wielkie księgi rozstrzelanych tutaj w archiwum na Ukrainie i tam po prostu każde nazwisko jest napisane i to trzy razy, dlatego, bo najpierw jak on został złapany, potem jak jego dokumenty trafiły do Moskwy, potem wróciły, potem trafiał na listę do rozstrzelania, a potem był protokół rozstrzelania jeszcze. I te wszystkie nazwiska, i tam ktoś jakieś znaczki tam zostawiał, coś tam poprawiał, wykreślał, podkreślał, także tam... No, czasami się komuś udało z jakiegoś powodu z tego wybrnąć? Wielka biurokratyczna praca i to wszystko zostało w sposób zupełnie nieprawdopodobny udokumentowane. To jest tak, że my mamy opisane to w najdrobniejszych szczegółach, a jeszcze ten Stalin kazał raportować sobie co tydzień przebieg tej operacji z każdego obwodu. Raport, oglądał te kolumny ludzi, których zamordował. Oglądał to wszystko, coś tam sobie zaznaczał, mówił na przykład tego Unschlichta pobić, jak był tam bardziej znany, coś tam skreślał, tutaj dopytać. Naprawdę, to jest zupełne szaleństwo, to wszystko zostało. Wszystko zostało, no i mam nadzieję, że to jeszcze nie jedna taka sprawa pozostaje do odkrycia, bo archiwa rosyjskie są przepaściste, a otwierają się z rzadka. Zamykają niestety. Tak, ostatnio się zamykają, ale miejmy może nadzieję, się kiedyś otworzą. Bardzo dziękuję. Była to dosyć smutna rozmowa, ale wydaje mi się ciekawa. Moim gościem był pan Tomasz Zomer. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowne radio, bardzo przepraszam, ale będę się dzisiaj trochę ślizgał po temacie. Tym bardziej, że temat z solą niesypany. Piasek też u nas, jak jest, to najczęściej w oczy lub w tryby, rzadko na ulicach, zwłaszcza w minioną śliską środę. Jak posypało lodowatym deszczem, to przechodniów ścięło. Chodzili po tej szklance, jakby byli po kielichu. Co krok stłoczka, gipsu tyle poszło na kończyny, że grozi wstrzymanie budownictwa jednorodzinnego. Na własne oczy widziałem, jak trabant koło torwaru wyrżnął w miejscu poczwórnego aksla z twardym czołowym lądowaniem. Zdzisiek, mój sąsiad natomiast, wpadł do mnie z płaczem, że jego żona jest stuknięta. Wiem, mówię, zaprowadziłeś ją wreszcie do psychiatry? Nie, mówi, do blacharza. Jedno jest pewne, do końca roku blacharze biedy klepać nie będą. Sympatyk. Pod skryptem. Ślizgawica dotknęła też elity rządzące. Pewien poseł po Radebergerze wykonał klasycznego Rydbergera i doczołgał się do Sejmu ze strzaskanym kręgosłupem. Ale politykom to się zdarza. Pod skryptem sekundo. Ostatni raz można rozkoszować się słowem gołoleć. Jako, że zalatuje pornografią. Zamiennikiem gołoleć może być nagopęć, co również brzmi niemoralnie. Nowy obyczaj nakazuje mówić ciepłochoć, bez dreszczu i wolno. A po co zaraz gołolecieć? Pod skryptem tercio. Ustawa przeszła i posłowie wyszli niezadowoleni. Po czym poszli i dzielili się opłatkiem. Niektórzy to się nawet mnożyli. Między chodników grubym ściegiem, nie bojąc się klin ani wojska, baryka idzie na belweder. Nie taka miała być ta Polska. Nie taka miała być, nie taka miała być, nie taka miała być ta Polska. Tajne gazetki, wielkie plany. Co dziś zostało z czasów szturmu, gdy nadal rządzą ci z ochrany, na Polski zamieniwszy mundur. Dawni bojowcy podzieleni, korupcja jak za czasów carów i oszukani ludzie ciemni, co już narodek, a nie naród. Nie taka miała być, nie taka miała być, nie taka miała być ta Polska. Jaki ma być koniec szlaku? Naprzód z kolumną robociarską. Inaczej śniłem w mieście Baku, gdy rozpadało się mocarstwo. Nad inną wizją człowiek się trudził, o inną modlił rzeczywistość. O rządy prostych, mądrych ludzi. Dziś spory elit. Od i wszystko. Nie taka miała być, nie taka miała być. Dziś spory elit. Od i wszystko. Sprawiedliwości miał ciąć topór, z rozliczeń wzrosnąć lepsza przyszłość. Zdrada to czy materii opór, że z tamtych haseł nic nie wyszło. Gdzie znikły wielkie wizje jutra, ze strajków, więzień i głodówek? Niech płonie ta wąsata kukła. Po coś opuszczał Sulejówek. Nie, ta, nie taka miała być. Nie taka, nie taka miała być. Nie taka, nie taka miała być ta Polska. zapiekła wściekłość i nic więcej. Bo nawet wspomnień już nie szkoda. Zaś w cieniu zacierają ręce ci, którym to jest na młyn woda. Odebrać zawłaszczoną schedę, gdy z orła pozostała reszka. Baryka idzie na belwedę. Baryka idzie na belwedę. Lecz władza dziś gdzie indziej mieszka. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Głównym wydarzeniem ostatniego tygodnia była gołoleć, która dotknęła wszystkich. Nawet elity. Na przykład pośliznął się pan premier Goryszewski. Na rozdrożu. Nie, na PSL-u. Zaraz ZHN zdementował, że się nie poślizgnął. A pan profesor Geremek poinformował, że premiera popchnęli wrogowie. Tak czy siak wywinął orła. Dokładnie, był to orzeł w koronie z krzyżykiem. Dowiedzieliśmy się nareszcie, dlaczego policja nie ma czasu na ochronę naszego bezpieczeństwa. Otóż dzięki policjantom z Kutna nakryto związanych z gangiem złodziei i przemytników policjantów z Płocka. Policjanci z Białegostoku nakryli policjantów z Poznania. A policjanci z Wąchocka nakryli policjantów ze Skierniewic. A połączone siły policji lwowsko-wiedeńskiej nakryły policjantów z Krakowa. Policjancie, obsłuż się sam! Włoski ksiądz Oskar Lacio wpadł na pomysł wprowadzenia osobistego dowodu tożsamości religijnej. Osobisty dowód tożsamości religijnej zawierać będzie imię i nazwisko, znaki szczególnej łaski, parafialny numer ewidencyjny, imiona rodziców chrzestnych, datę bierzmowania, stan cywilny, kapłański czy świecki, pieczęć okrągłą parafii oraz podpis proboszcza, a w adnotacjach urzędowych miejsce na ostatnie namaszczenie. O! Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, dzisiaj ani słowa o wartościach i prawnej ochronie. A to dlaczego? Bo wszystko, co trzeba, napisali i powiedzieli już koledzy. Cholera, tylko czy my i społeczeństwo potrafimy jeszcze o czym innym rozmawiać? A zróbmy eksperyment. Zadam panu bezpieczne pytanie. Na przykład, najszczęśliwszy dzień w życiu. No, to jak mi się syn urodził. Chłopak przyszedł na świat, jak Pan Bóg przykazał. Wie pan, nie rozumiem tych feministek. Mieliśmy kalendarzyk, fakt, że zawsze byłem słaby w rachunkach, ale wypełniać pomagał żonie ksiądz proboszcz. No, doktorze, mieliśmy o tym nie mówić. Przepraszam, zacznij pan z innej beczki. Próbuję. Oglądał pan ostatnio jakiś może ten film? Nie, niestety erotyczny. To w naszej telewizji już pan takiego filmu, proszę pana, nie zobaczy. Oglądałem na RTL-u. Nie szkodzi, nie szkodzi. Na pewno ZHN wystąpi o likwidację tej stacji. Ale umówiliśmy się, że nie będziemy ruszać tego tematu. No. Pyta pan, to odpowiadam. Dobrze, teraz pana zaskoczę. Porozmawiajmy o tym, co w prasie. Wszędzie to samo. Wartości, ochrona, ochrona zaraz, wartości. Zaraz. O tym, co w prasie, ale na stronie sportowej. A, w porządku. No. Nawratilowa przyznała się, że jest lesbijką. No proszę pana, no jak tu z panem rozmawiać, no? Zaraz. O, wiem. Proszę pana, wybrano człowieka roku. Gwałcąc wszystkie wartości chrześcijańskie, no. Nie dość, że kobieta, to jeszcze panna, w dodatku bezdzietna. Czy dziewica, to nie wiem, ale nam potrzebna jest matka Polka. Oj, panie doktorze, jak tak patrzę, co się wokół dzieje, to żałuję, że my już nie możemy. No, mów pan za siebie. Ja mówię, nie możemy normalnie pogadać. Jak Polak z Polakiem. Jak katolik z chrześcijaninem. Oto to ty, muzułmanin. T tak niedawno, wczoraj prawie, w czasach barier, krat i pęt, gdyś w niewoli żył na jawie, wolność dać mógł tylko sen. A więc śniłeś potajemnie niekontrolowaną baśń, jak rozwinie się tu pięknie, gdy ten ogród będzie nasz. Zaczniesz chodzić po deptaku, wolny ssak wśród wolnych ssaków, pewien jutra pracy, karmy, niepodległy, solidarny. Gdy się oddasz rządy prawym, szczerym druhom wspólnych walk, ci przystąpią do naprawy, zmienią zoo w nowy świat. Sny, sny wariata, w odcinkach, porcjach i ratach, miały je wróble i lwy. Sny, niedorzeczne sny. Sny, sny wariata, w odcinkach, porcjach i ratach, miały je wróble i lwy. Sny, niedorzeczne sny. Aż udało się wspaniale, jawa nam zaparła dech. Nasi bracia są w hurale, oficjalnym królem lew. Zamiast młota, sierpa, krzyże, zniknął strach, wszechwładne zło. Biały niedźwiedź łapę liże, lecz co ma się śnić nam, co? Zamiast łatwiej, jakby trudniej, wszyscy z wszystkich kpią obłudnie. Dawni wielcy marzyciele toczą boje o fotele. Ogłaszało się przełomy rewolucji, wielki plan. Teraz ciszej, oszołomy, spokój, ład potrzebny nam. Sny, sny normalne muszą być odpowiedzialne, aby przypadkiem znów nie przyśnić dawnych snów. Sny, sny normalne muszą być odpowiedzialne, aby przypadkiem znów nie przyśnić dawnych snów. Niebezpiecznych. Generalna dyspozytornia mocy z trudem dźwigała się z kataklizmu, jakim był już tradycyjnie maraton świąteczno-noworoczny. Kopaczom znudził się strajk absencyjny i wrócili do pracy na dole. Coś z nodowina, ale trzeba robić pieruny, nie? Mróz zelżał do tego stopnia, że rodzina dyspozytora mogła powrócić do rezydencji. Trzeba zrobić wreszcie jakiś urlop dla wątroby. Zwierzył się majordomus wachmistrzowski. Ci harnasie potrafią człowieka zupełnie wykończyć. Przez gazety przetoczyła się prawdziwa lawina horoskopów. Wszystkie niestety są złe. Nad dyspozytornią znów gromadzą się chmury. O, spokojnie, Aguśka. Grom może walnąć dopiero w październiku. Październik niebezpieczna dla energetyki pora. Popisała się erudycją Aurora Szwendałówna. Zorganizowano też niezliczoną ilość konkursów na Człowieka Roku w energetyce. A to jest bardzo interesujące, twierdził profesor Szczypaczewski, że na każdej liście jest na czele pani Wilgotna albo pan Szwendała, a zaraz za nimi kolega Muroń. No i oczywiście ja. Z tym, że dziennikarze wolą Wilgotną. Ale prości respondenci optują ciągle za Szwendałą. Jak to może być? Denerwowali się gąsiorkowie. Według naszych opinii nawet ślepy, głuchy, chromy i głupi nie powinien wybierać Szwendały. Oczywiście. Po prostu wszystkie te sądy są sfałszowane. Warknął, nie wypuszczając fajki zębów, Tonio Tacierewicz. Kto organizuje sądy, ten je wygrywa. A swoją drogą, głowił się mieszałek Chrzanowicz, co oni widzą w tej Wilgotnej? Rozumiem, że kobieta. Pochwalam, że dziewica. Cieszę się, że dobra katoliczka, ale to chyba za mało, żeby wyprzedzić dyspozytora i jego emanację prymusa. Moim zdaniem to kwestia braku wyboru, skonstatował profesor Hajduczek. Co proszę zrobił? Skonstatował. Inni ławnicy mówią, twierdzą, gadają, a ja konstatuję. Aha. Po prostu kogoś wybrać trzeba. Jednostki ambitne, a kontrowersyjne, jak ja, zostają wycięte w pierwszej kolejności i zostają ci, którzy nikomu nie zawadzają. Ani Radzie Ciepłowniczej, ani dyspozytorowi, ani ciepłobiorcom, ani nawet sobie samym. Czy aby nie mówi pan o mnie, panie profesorze? Ja nie mówię, ja teoretyzuję. Takie i inne rozmowy toczyły się w kuluarach Wielkiego Kotła, który ostatnimi dniami nabrzmiał jak brzuch niewiasty w błogosławionym stanie, by ostatecznie urodzić ustawę albo nie. Na co w ogromnym napięciu czekała rzesza dzieci nienapoczętych. Jeśli idzie o to już poczęte, dużą ruchliwość wykazywała Aurora. Masz jakieś kłopoty, dziewczynko? Zupełnie nie wiem, co z tym począć. Matko Boska, panienko, trzeba było uważać. Tyle, że wyłącznie przy użyciu sposobów naturalnych. Jako ministrant od kontaktów z Europą mogę ci załatwić krótką wycieczkę do Kijowa. Ale ja zupełnie nie wiem, co począć z naszym szkolnym teatrzykiem. Teatrzykiem? Ciągle pragniesz kariery aktorskiej? No, przygotowujemy premierę na drugą połowę stycznia. Piękna tradycja! Ucieszył się ławnik Cimoszko. Za moich czasów też się obchodziło rocznicę wyzwolenia elektrociepłowni na Solcu. Teraz jest to całkiem inne święto. Wmieszał się agent CPN-u Poczulski. Rocznica zniewolenia stołecznej elektrociepłowni. Ojej, wielka mi różnica. Ważne, że jest co obchodzić. Miło słyszeć, że młodzież ma jeszcze serduszko. Nawet 7 miliardów serduszek. Widział pan, jaką akcję rozpętał dysk jockey Owsik? No, szwendała nie przepada za ludźmi, którzy się jąkają. O, do mnie apipije. Pomyślał przysłuchujący się rozmowom Michaś Adamik. No, ale inicjatywa Owsika jest cenna i warta poparcia. Nasz zarząd myśli nawet, żeby wpisać ją w program gospodarczo-społeczny. A to znaczy? Państwo nie spełnia swych funkcji, bo nie może. Starsze pokolenia skażone przez komunę są w zasadzie niereformowalne. Ale młodzi, te miliony czystych rąk, gorących serc i nieskalanych teczek. Należy uruchomić ten potencjał. A do zbiórek ulicznych? No, wyduszą każdy grosz z przechodnia. Zadania można rozszerzać. Ci młodzi przypominają mi mnie samego za młodych lat. Gdy walczył z Walterem w kieszeni. A wykorzystać ich do ściągania rachunków, podatków, wykrywania nielegalnej przedsiębiorczości. Kontrolowania rodziców, czy nie tęsknią za prądem stałym. Doskonały pomysł! Wielka Orkiestra imienia Dzieciątka Jezus i Pawlika Morozowa w jednym! A dajcie mi spokój z polityką! Chodzi o repertuar teatrzyku. Myślimy już tydzień i nie możemy się zdecydować. A to niby czemu? No bo nie wiemy, co się mieści, a co nie mieści w wartościach chrześcijańskich. Tak na początek zrezygnowaliśmy z kabaretu i szopki. I bardzo słusznie. Oczywiście. Jest wielki repertuar światowy i narodowy. Oglądał go pan? Weźmy Romeo i Julię. Urocze, no i nieskonsumowane. No tak, propaguje miłość małolatów młodszych ode mnie wbrew woli rodziców. O, to niedobrze. Akordian? Tak, wystawcie cały spisek koronacyjny. Całego to nawet Słowacki nie napisał. Wytnie się tylko tę scenę u papieża. Oczywiście, z tym, że papugę można zostawić. Ale wymowa. Przecież utwór uczy nie posłuszeństwa wobec awa władzy. A tylko zaborczej. Ale jednak awa władzy. Za świętoszka tośmy się nawet nie brali. I bardzo słusznie. Pochwalił Bolek Hel. Świętoszek jest gorszy nawet od Olgi Lipińskiej. A chwileczkę. Szwendała czegoś nie rozumie. Wodzu, po co ta skromność? Wódz przecież wszystko rozumie. A, nie rozumie? Dlaczego bierzecie się za taki dorosły repertuar? Właśnie, istnieje niezmierzone bogactwo literatury dziecinnej. Kubuś, gagatek. Co widziała Alicja po drugiej stronie lustracji? O krasnoludkach i sierotce Marusi. A na pustynię i w puszczy... Ale tatko dał pomysł. Podchodziliśmy do tego. Z jakim wynikiem, dziecko? Z fatalnym. Zabójstwo Bogu ducha winnych mudżahedinów jeszcze nam puszczą. Murzynów można ubrać w dresy, żeby nie świecili golizną i żeby poszło mniej pasy do butów. Ale jeśli któryś z was powie mi, jak realistycznie, uczciwie i prawdopodobnie pokazać, co robili Stasi Nel we wnętrzu baobabu... W ciszy, która nastała, rozległy się dzwony wzywające na kolejne, dramatyczne głosowanie w wielkim kotle. No i co ja mam zrobić, wujku Adasiu? Ja na twoim miejscu wystawiłbym stary testament. Nikt nawet dziobem nie kłapnie, a tyle seksu, gwałtu i przemocy. To nawet w stop kanale nie... Uświadczysz. Genialny pomysł. To była zabawa. Mimo gwaru, ścisku, nastroje szampańskie, zwyczaje wersalskie. Nikt nikomu nie dał, chociaż mógł, popysku i nikt nie nastąpił bliźniemu na palce. Zanikły podziały, że tu my, tam oni. Było sympatycznie, rodzinnie i tkliwie. I grały organy, same piękne tony, a żaden z klawiszy nie zabrzmiał fałszywie. Nie wypominano, kto, skąd, z czym przychodzi. Przeróżnych atrakcji zebrała się masa. Z zewnątrz nieproszony nikt nie mógł przeszkodzić. A rano zgadzały się i stan, i kasa. Były niespodzianki, zagadki, konkursy, toast noworoczny, śpiewy, oczywista. I jeśli ktoś skradł coś, to tylko całusy. Zaś mordercze było tylko tempo, twista. I teraz zagadka. Zgadnij, panie bracie, gdy w tę noc z Polakiem rad się bawił Polak, gdzie się mógł odbywać taki bal? W Senacie. Nie, w głównym areszcie dla miasta Opola. I tak optymistycznie kończymy nasz ulubiony ciąg dalszy. Kłania się Marcin Wolski i poleca na koniec Jacka Kaczmarskiego. Po ulic mokrym, ciemnym tle, pod pruszącymi latarniami, a w logę cień wlecze mnie. Ta łżel śnią nam pod nogami, a w logę cień wlecze mnie. Ta łżel śnią nam pod nogami. Był czas, gdy cień mój cieszył się, jak ona mnie, jej cień go mamił. I w logę go, on wlecze mnie. Kałużel śnią nam pod nogami, w lokę go, on wlecze mnie. Kałużel śnią nam pod nogami. Ja mówię, z jej kaprysów drwie, nie będzie kierowała nami. I w lokę cień wlecze mnie. Kałużel śnią nam pod nogami, w lokę cień wlecze mnie. Kałużel śniał nam pod nogami. I pocieszamy wzajem się, idąc długimi ulicami. Ja w lokę cień wlecze mnie. Kałużel śniął nam pod nogami, ja w lokę cień wlecze mnie. Kałużel śniął nam pod nogami. Yeah.